buitenwerk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Mijn internet is raar, maar ik wil alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarde. Voor de makers. Praxis. Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil sneller, snel. Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar €1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar €2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar €3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. 538 Nieuws. 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Zeker 200 mensen demonstreren in Loosdrecht opnieuw tegen de komst van een asielopvang. De sfeer is gespannen en de burgemeester vreest voor geweld. Hij heeft daarom opnieuw een noodbevel uitgevaardigd. Afgelopen dagen werden er ook demonstraties in Loosdrecht. En toen werden er agenten bekogeld met stenen en vuurwerk. In Iran zijn kleine drones gezien en in de hoofdstad Teheran klonken harde knallen. Iraanse media zeggen dat het onduidelijk is waar die aanvallen vandaan kwamen en wie de drones bestuurd heeft. Israël zegt dat het in ieder geval niet van hen kwam. Het 14-jarige meisje dat maandag werd doodgestoken in een huis in Blerik wordt morgen begraven in Arnhem. Vandaag werd bekend dat haar ouders voor de moord zijn opgepakt. Buurtbewoners zeiden dat eerder al. De moeder zit nog vast en de vader is nu vrijgelaten, maar hij blijft wel ook verdachte. En PSV heeft met maar liefst 6-1 gewonnen van PEC Zwolle in de Eredivisie. Na een rustige eerste helft maakte Zwolle het zelfs nog even 1-1, maar daarna kwam PSV los. Echt belangrijk was de wedstrijd niet voor de Eindhovenaren, want ze zijn natuurlijk al kampioen. Heb ik het weer nog voor je? Het kan plaatselijk mistig zijn vannacht. Morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het maximaal 18 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan de verkeer. Er is één vertraging op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid 17 minuten. Afrit is dicht en de flitsers die er tillen. Te beginnen op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn bij 62,6. Op diezelfde A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 67,9. En op de A9 tussen Diemen en Amstelveen bij 7,3. Op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 60,6. A27 Gorkum-Utrecht 65,3. En de laatste voor nu op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij 114,6. It's playtime. Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. En dan nu de vliegenberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Je hebt nog 4 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl.

Mars en I Just Might bij Radio 538. We gaan de quiz over vandaag spelen en misschien wel met Mike. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ja, hoeveel coureurs doen we mee aan een Formule 1 race, Mike? 22. 22, dat is correct. Ja, Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. En dat betekent dat je je daarmee gekwalificeerd hebt voor de quiz over vandaag. Zometeen aan jou de edele taak om in 90 seconden tijd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Goed te beantwoorden dan ook. Over de dag die vandaag was. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd? Banaan. Banaan. Banaan, oh, vind ik leuk. Dat is een hele mooie. Ja, vind ik een hele mooie. Op dit moment bovenaan, Remco. Hij heeft er 10 goed. En nou ja, laten we het erop houden. Hè. We hebben de statistieken er even op nageslagen. De winnaar heeft er bijzonder vaak 11 goed. Dus het kan echt. Oké, nou ik ga mijn best doen. Super. Als jij zegt go, dan gaan we. Go. Een zeldzame eerste druk van het dagboek van Anne Frank is gevonden in een kringloopwinkel. In welke stad staat het huis van Anne Frank? Anne Frankhuis. Lidl gaat oneetbaar geworden eten tot varkensvoer verwerken. Noem een andere supermarkt dan de Lidl. Albertijn. De brandweer in Toronto heeft een groot ijsblok van Drake laten smelten. In welk land ligt Toronto? Canada. Frenkie de Jong heeft een voetbalrecord bij FC Barcelona behaald. Waar speelde Frenkie voor Barcelona? Ajax. Spotify bestaat 20 jaar. In welk jaar is Spotify dan opgericht? 2006. Apen eten zand tegen buikpijn. In welke stad is de apenhul? Apeldoorn. Kandidaat Mike heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Banaan. Ajax speelt de mogelijke play-offs in Volendam vanwege de concertreeks van Harry Styles. Noem een nummer van Harry Styles. Banaan. Ja, echt wel. Bijna alle inwoners van Epe zijn getroffen door een datalek. Noem een woord wat rijmt op Epe. Banaan, dat weet ik niet. Er zit 40.000 euro in de laatste koffer van Stemmenjacht. Hoeveel nullen heeft 40.000? 4. Voetbalclub Bayern krijgt een boete omdat fotograferen werd. Omdat fotografen werden overlopen door fans. Uit welke stad komt Bayern? München. Ja. Medewerkers van de Libreien, eerder de overleden topchef Johnny Boer. Hoeveel sterren heeft de Libreien? Banaan. Er zijn meer dan 4 miljoen tickets verkocht voor de Olympische Spelen van 2028. Hoeveel ringen heeft het logo van de Spelen? 6. Nee, het zijn er 5. Zullen we nog 1 vraag doen? Ik zou wel nog 1. De jury spreekt wel van het ging eventjes zo soepel, dus nog 1 vraag. We zaten een beetje te ouwehoeren allemaal. Oh, okay. Al ruim 350.000 mensen doen mee aan de massaclaim tegen Odido na een datalek. Hoe heette Odido vroeger? Was dat T-Mobile? Dat is goed. Zeker. Nou, gaan we eens even de balans opmaken. Nog 1 keer momenteel bovenaan in de score van deze week staat Remco met 10 goed beantwoorde vragen. Maar hoeveel heb jij er goed? Mike. Ja. Jij hebt er ook 10 goed. Oh, hebben we weer zo'n week. Ja, en dat betekent, ja, iedereen prijs. Of nou, iedereen, jij en Remco. Allebei 50 euro. Dus het is ja, niet lege handen. Nee, zo is het ook weer. Lekker, ja, 50 euro die je net nog niet had, toch? Ja, precies. Gefeliciteerd, jongen. En ook nog een 538 prijzenpakket. Komt eraan. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de Mijn hart, oh, breken dan niet. Geef mij alsjeblieft.

This is how it is. Then she kissed me again and said, you don't want this heart, though it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. She said, you don't want this heart, no, it can't be fixed. And I ain't ready to try on a night like this. But if you still wanna stay, there ain't nothing wrong. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over reizen. Nou, in een echt bed slapen, in een vliegtuig. Dat klinkt misschien als een toekomstdroom of iets wat nu alleen hele rijke mensen kunnen doen. Want die hebben natuurlijk zo'n lekkere stoel voorin het vliegtuig. Ja. Maar de wereld gaat veranderen, want bij de vliegmaatschappij Air New Zealand... En dan goed uitgesproken. Sorry. Ja, ja. Hoe zou je dat dan zeggen? Air New Zealand, ja. Oh, oh, dat vind ik die van mij nog beter. Ja, die van jou was... Gaan ze dus ook dat voor normale mensen mogelijk maken? Wat komt er in hun nieuwste Boeing? Dat is, zijn zes stapelbedden eigenlijk. Nou, het zijn van die pots die je soms in hostels ook hebt. Oh ja. Dus met een gordijntje ervoor. Je hebt echt je privacy. En dan kun je die boeken voor 4 uur. En dat kost dan €425. Kijk, het is niet gratis. Nee. Maar het is nog altijd goedkoper dan zo'n duur ticket voor in het vliegtuig. Ja. En dan heb je dus gewoon lekker privacy. En dan mag je daar 4 uur slapen. En dan na dat 4 uur moet je eruit. En dan kan de ander erin, worden wel de lakens verschoond. Oh, dat scheelt. Wat goed. Maar stel, je hebt een superlange vlucht. Heerlijk. Dan kan je wel gewoon even slapen. Ja, ja, ik vind het nog steeds te duur voor mij, maar... Ja. Ik begrijp de kloof in de prijs bij, zeg maar, business class en economy. Daar begrijp ik helemaal niks van. Nee, dat gaat zo over de kop. Ja, maar zo... Kijk, ik kan me voorstellen, hè, dat zou ik logisch vinden, dat je dan, weet ik veel, €800 voor een retourticket betaalt. Economy, als je naar Thailand gaat of zo. En dat als je dan echt even lekker wil zitten, nou, dan betaal je €1600. Ja, maar dat is het niet. Het is gewoon €4200 of zo. Nee, helemaal gek geworden. Ja, maar de mensen in de business class en de first class, die betalen voor de mensen in de economy. Ja. Anders gaat die vlucht niet. Ja. Ja, denk je dat dat zo werkt? Ja, vliegen is natuurlijk relatief betaalbaar ook. Omdat je die dingetjes hebt op lange vlucht. Oh, maar ik zit wel te denken... En je krijgt je stoelen niet vol. Want als iedereen voor net een beetje meer een business class of een first class stoel kan krijgen... Ja, dan ga je niet 14 uur economy zitten. Nee. En dan neem je wel een vlucht een dag later. En dan moeten er veel meer vliegtuigen opstijgen die allemaal 3/4 vol vertrekken. Ja, maar dankjewel. Ik zit wel te denken wanneer... Ik €5000 voor... Ineens expert geworden, wat is dit? Maar nee, maar je verhaal klinkt wel plausibel, ja. Ja, nee, maar omdat ik ook gelijk heb. Maar ik vroeg me nog wat af. Ja. Wanneer denk je nou, dan moet je toch zoveel geld hebben dat je denkt... nee, ik betaal niet die €800, maar die €5000. Ja, maar dat is gewoon geen bedrijven helemaal niet nice. Nee, ik kan me gewoon geen situatie voorstellen waarin je dat zo het waard vindt. Als je, lijkt me heerlijk, maar als je geld hebt, als je geld als water hebt, tenminste, bijvoorbeeld Gordon, die, ik denk het Gordon, ik wil even uitleggen wie Gordon was. Maar Gordon die maakte allemaal video's dat hij gaat vliegen en zo. Hmm. Doet hij nu natuurlijk wat minder, nu hij een ochtendshow heeft bij Radio 10. Maar die maakt dus allemaal vlogs. En dan gaat hij de business class, of de first class, gaat hij reten. Dat vind ik zo leuk om te kijken. Maar die gaat gewoon... Nou, wat is het? Die vloog voorheen gewoon 12 keer op en neer in de maand. En elke keer in de business class, first class. Gewoon zo goed geboerd in de afgelopen jaren dat kan. Maar het lijkt me ook zo lekker. En heel eerlijk, als ik het geld zou hebben, zou ik het ook doen. Natuurlijk. Ja, maar uiteraard. Als ik miljoenen zou hebben, zou ik 100%. Iedereen. Want ik zit altijd met die benen in mijn mijn nek gevouwen. En dan komt er weer zo'n schobbejak. Die zet die stoel erachter. Ja, maar ik denk dat iedereen zich eigenlijk te goed voelt voor economy. Dat is toch... Iedereen is te goed voor economy. Ja, want het is veevervoer. Het is echt veevervoer. Je zit met je benen in je nek. Ja. En je moet, zitten twee mensen naast je te tukken. En dan moet jij zeiken. Nou, dat kan niet, want die moet je die mensen wakker maken. Ga je het ophouden. Dat is gewoon vervelend. Ik denk ook niet dat van die mensen die van Greenpeace en zo... die gaan demonstreren tegen de uitstoot van vliegtuigen. Mm-hmm. Extinction Rebellion en dat soort types. Die demonstreren ook niet echt... tegen de kerosine en zo. Wat is dat nou weer? Jawel, ze hebben toch een keer op de luchthaven in Eindhoven gestaan? Nee, maar ik denk dat ze het echt doen omdat het lijkt op veevervoer. dat ze denken, ja, als we het bij die varkens en die kippen doen... moeten we het bij die mensen hier ook doen. Ja, mensenrechten. Ja. Ik ben helemaal vergeten waar het nieuws over ging. Jort Kelder heeft een keer gezegd... Mijn grootste angst om te sterven... is op een Transavia-vlucht in de economy-klas. Dat ik dan met zo'n bal vlees met tatoeage... ten onder gaan. Dat vond ik zo'n goede omschrijving. Balvlees. De balvlees met tattoos. Wat erg. Nee, hoor, ik ga altijd first class. En waar kunnen we dit bedje boeken? Nou ja, Air New Zealand. Oh ja. Oh, dan goed uitgesproken. Ja. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. I searched the world for you. Zo leuk, we krijgen zoveel reacties op het openen van de kluis. Ja, we zijn de afgelopen anderhalve week bezig geweest om een kluis te openen die hier op de redactie staat. Nou, hij is nu, of stond, hij is nu open. Er zit een, of er zat een kroon in, een mooie oranje kroon met steentjes en twee VIP-tickets voor Koninginnedag op het Museumplein. En die kunnen van jou zijn. Nee, en dan... dat moet je even duiden, want dat doen we niet meer. Dat deden we ooit. In 2007. Ja, want het is ook geen Koninginnedag. Nee, precies. Dus nee. Dat hebben we allemaal even omgeturnd. We gaan die actie alsnog uitvoeren. Maar dan met Koningsdag. Dus je krijgt wel die kroon op. En dan ga je echt als VIP. Vippen de pip, echt. Als vippen de pip. Dan krijg je dus tickets voor het VIP-deck. VIP-deck is super, wij staan er ook altijd. Dan kan je niet kopen, dan geven we dat ook helemaal niet weg. Nee, maar het is echt alleen voor gasten en klanten. Aad de Bos komt, zag ik vandaag. Ja, die had al een filmpje gemaakt dat hij er weer zo'n zin in had. Ja, en dat was er vorig jaar ook. Een dekje met influencers is het eigenlijk. En dan kan je lekker tussen... En een queen, en dat ben jij mogelijk. Dus wil je die VIP-tickets vinden? Bier is dan ook de hele dag gratis. Wijn is gratis. Desperadotjes, denk ik, volgens mij. Die hebben we meestal ook wel. Bitterballetje komt langs. Frietje komt langs. Alles. Je kan ook gewoon het veld in als je denkt, ik wil mijn vrienden even opzoeken. En dan daarna zo, na, ik ga weer naar boven. Kan allemaal. Wil je die VIP-tickets winnen? Reageer dan eventjes op onze post op Instagram en of TikTok. Dan nog heel even dit. Jij bent helemaal wild van een liedje. Ja man, Justin de Wild. Ik heb hem al wel een paar keer voorbij zien komen op TikTok en dat soort dingetjes. Met liedjes die, nou ja, 538 niet bereikt hebben. Maar nu is het wel zo. Hij smulschijft in de ochtend en ik vind het echt geweldig. Cheerio heet hij. Hij heeft zelf nog een Bas en Dylan versie gemaakt. En laten we hem ook nog even helemaal draaien. Morgenochtend is hij te gast in de ochtendshow en dan doet hij hem nog live ook. Het feestje gaat nu weer beginnen, ja, met Bas en Dylan. We gaan nog even op de avondshow. Dus stel maar af of wij weer acht, we gaan wel gas op volle kracht. Cheerio! Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog berucht, dus ik ben de race gevlucht. Op de straat op en zoek naar gezelligheid. Ga voor wilde verhalen, voor mijn vrienden betalen. Op weg naar de sfeer die me zo verleidt. We blijven met z'n allen, deze plek is ons icoon. Het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan zijn beslagen, ik had beloofd me te gedragen. We proosten op alles, niets is te gek. Ik wil dansen en zingen en wat liefde te vinden. Een heel het pakket voor ik hier vertrek. We blijven met z'n allen, deze plek is ons icoon. Het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan